anda. Unuttum seni sanma. Dünya bir yana, sen bir yana. Aşık ettin beni kendine, sonra da terk ettin gizlice. Aradım seni her yerde, hiç kimselere soramadım. Bekledim dön diye, dönmedin bile bile. Bile bile sevdiğimi korkundan gelmedin. Arayıp sormasan da unuttum seni sanma sakın. Dünya bir yana, sen bir yana. Nasıl olsa bilirim kimlerlesin, ne yaptın neler ettin. Aklım fikrim hep sende, sevsen de sevmesen de seni hiç aldatmadım.